จะให้ฟังชาดกสักเรื่องหนึ่งนะที่เกี่ยวกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าในคุตกานิกายชาดกเนี่ยนะเล่ม62ถึงโสนกาชาดกเรื่องนี้เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่เมืองสาวัตถีเนี่ยนะพระองค์ปรารภถึงเนคขมะบารมีก็เลยตรัสธรรมเทศนาคือชาดกเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับพระปัจเจกได้ยินว่าในครั้งนั้นนะเรื่องราวเนี่ยนะที่เป็นเหตุให้พระองค์ตรัสชาดกมีอยู่ว่าในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งในท่ามกลางแห่งภิกษุทั้งหลายผู้กำลังพรรณนาคือสรรเสริญถึงเนคขมะบารมีของพระพุทธเจ้าณโรงธรรมสภาว่าพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตออกมหาภิเนสกรมคือการออกบวชนั้นไม่ใช่แต่กาละนี้เท่านั้นแม้แต่ในการก่อนเราตถาคตก็ได้ออกมหาภิเนสกรมคือออกบวชเหมือนกันนะเป็นพระราชาแล้วออกบวชเนี่ยอดีตชาติก็เคยทำไม่ใช่ทำแต่ชาตินี้ได้ยินว่าในอดีตการพระเจ้าแผ่นดินแห่งแคว้นมคธแคว้นมคธก็แถวไหนแถวกรุงราชคฤห์กับแถวนั้นเรียกแคว้นมคธเนี่ยนะพระองค์ครอบครองราชสมบัติอยู่ณกรุงราชคฤห์พระโพธิสัตว์บังเกิดในพระครรภ์แห่งพระอัครมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นในวันที่จักขนานนามพระชนกพระชนนีก็ขนานนามพระโอรสนั้นว่าอรินทมกุมารแม้บุตรของท่านปุโรหิตก็คลอดในวันที่พระราชกุมารนั้นประสูติแล้วเหมือนกันมารดาบิดาก็ตั้งชื่อว่าโสนกะกุมารพระราชกุมารและกุมารทั้งสองนั้นเจริญวัยขึ้นด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเพื่อนเล่นรักกันมากเรียกว่ามีความเป็นอันเดียวกันหมายความว่าอีกคนหนึ่งคิดอะไรอีกคนหนึ่งต้องคล้อยตามกันหมดก็เรียกว่าต่างแต่กายใจก็คิดเหมือนกันครั้นเจริญวัยแล้วก็เป็นผู้มีรูปร่างสง่างามทั้งคู่นะเป็นผู้พิเศษด้วยรูปเสร็จแล้วก็ได้ไปเมืองตักกศิลาเล่าเรียนศิลปศาสตร์จนจบสิ้นจากกรุงราชคฤห์ไปอัฟกานิสถานนี่ก็ไกลเหมือนกันนะก็พอออกจากเมืองตักศิลาก็เลยคิดว่าเราทั้งสองเนี่ยจะต้องศึกษาให้รู้ถึงศิลปะลัทธิทั้งหมดและการเที่ยวจาริกในประเทศก็เลยก่อนจะกลับบ้านเมืองเราอ่ะนะเที่ยวก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้ก็ยังไม่มีคู่มีครองอะไรกันยังไม่ได้มีภาระรับผิดชอบบริหารอะไรกันเที่ยวกันดีกว่าก็เรียกว่าเที่ยวไปเรื่อยๆแล้วค่อยกลับถึงเมืองอย่างนี้แล้วก็พากันเที่ยวจาริกไปโดยลำดับจนถึงเมืองพาราณสีพำนักอยู่ณพระราชอุทยานจริงพาราณสีกับราชคฤห์มันก็ใกล้กันโขแล้วนะก็แค่ไม่กี่ร้อยกิโลเองพอวันรุ่งขึ้นก็เข้าไปยังพระนครในวันนั้นเนี่ยมนุษย์บางพวกพากันคิดว่าเราจัดทำสถานที่สวดมนต์ของพวกพราหมณ์ก็เลยจัดแจงข้าวปลาญาติปูราชเสนาสนะพอเห็นกุมารทั้งสองนั้นเดินมาก็เชื้อเชิญให้เข้าไปในเรือนให้นั่งบนอาสนะที่ตระเตรียมเอาไว้คือคนอินเดียหรือคนแขกเนี่ยปกติเขาก็ชอบทำบุญเป็นธรรมดานะก็เชื้อเชิญสมณะพราหมณ์บางช่วงถ้าลัทธิวันนะเคร่งครัดมากเขาก็เชื้อเชิญคนวันนะพราหมณ์มาบริโภคบางช่วงก็นับถือพวกนักบวชก็เชิญพวกนักบวชลัทธิต่างๆมาบริโภคอาหารที่บ้านอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมของเขาส่วนหนึ่งนี่ก็พอเห็นนั้นก็เคยเชื้อเชิญกุมารทั้งสองเนี่ยนะเขาก็นับถือว่าคนวรรณะสูงเอาไปเลี้ยงอาหารได้และได้บุญเยอะเนี่ยนะเขาเชื่อกันอย่างนั้นทั้งสองคนก็ไปนั่งบนอาสนะปูลาดที่ทำด้วยผ้าจากแคว้นกาสีเป็นผ้าขาวสะอาดบนอาสนะผ้าจากแคว้นกาสีสีขาวเนี่ยปูลาดเอาไว้สำหรับพระโพธิสัตว์แล้วก็ปูลาดผ้ากำพลสีแดงเรียกผ้าขนสัตว์สีแดงให้ไว้กับโสนกะกุมารบุตรปุโรหิตพระกุมารคือโสนกะกุมารเนี่ยนะมองดูเครื่องหมายก็รู้เลยว่าวันนี้นี่แหละอรินทมกุมารสหายเราผู้เป็นที่รักของเราจักได้เป็นพระราชาครอบครองพาราณสีเรียกว่าเขามีวิชาทำนิมิตเครื่องหมายนะจากเครื่องหมายต่างๆดูปั๊บอธิบายได้เลยว่าข้างหน้าต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจักได้รับพระราชทานตำแหน่งเสนาบดีนะก็คือเพื่อนเป็นพระราชาเราก็เป็นเสนาบดีกุมารทั้งสองเนี่ยพอเห็นเครื่องหมายเหล่านั้นนะโดยเฉพาะ โสนกะกุมารเนี่ยรู้เห็นเครื่องหมายเหล่านั้นแต่ก็ไม่ได้เล่าให้เพื่อนฟังก็ทั้งสองก็นั่งทำภัตตกิจก็คือทานอาหารกันไปพอทานอาหารเสร็จก็ไปยังอุทยานเนี่ยอุทยานครั้งนั้นเป็นวันที่พระเจ้ากรุงพาราณสีสวรรคตคือสิ้นพระชนชีพมาแล้ว7วันพอดีในตระกูลนี้ไม่มีพระราชโอรสเลยประชาชนทั้งหลายมีอมาตย์เป็นหัวหน้าสนานพระเศียรสนานศีรษะกันแล้วก็ประชุมกันประชุมกันว่าเอายังไงดีเอาใครเนี่ยขึ้นเป็นพระราชาดีเอาอมาตย์เอาเสนาบดีเอาคนที่มีความรู้ความสามารถยุคนั้นเนี่ยยกใครให้เป็นผู้ปกครองแผ่นดินดีก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าให้คนใดคนหนึ่งเนี่ยแต่งตั้งคนใดคนหนึ่งขึ้นมันต้องมีจลาจลขึ้นเพราะว่าถ้าแต่งตั้งคนหนึ่งแล้วเอาใครมาตั้งมันก็มีอคติต่อกันและกันเนี่ยมันก็เลยไม่ตกลงกันในที่สุดเอาอย่างนี้ดีกว่าปล่อยพุทธรถดีกว่าเนี่ยนะที่มาของราชรถมาเกยเนี่ยนะมันก็เลยคิดจะปล่อยรถม้าแต่ละคนเนี่ยนะอธิษฐานในใจขอให้รถม้าวิ่งมาบ้านเราขอให้รถม้าวิ่งมาบ้านเราแต่แม่รถม้าก็แสวงหาผู้มีบุญเนี่ยนะก็คือมีการอธิษฐานบนบานศาลบ้านศาลเมืองเบ็ดเสร็จหมดแล้วนะอธิษฐานเทพยดาฟ้าดินเอาหมดทุกอย่างเสร็จแล้วก็ปล่อยรถนั้นไปพุทธยรถนั้นก็เล่นไปสู่ไปหาท่านผู้ควรแก่ราชสมบัติคนที่มีบุญพอที่จะปกครองบ้านเมืองได้พุทธยรถนั้นออกจากพระนครเล่นไปยังอุทยานโดยลำดับกลับที่ประตูอุทยานแล้วก็หยุดเตรียมรับท่านผู้สมควรครอบครองราชสมบัติให้ขึ้นไปครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็นอนคลุมศีรษะอยู่บนแผ่นศิลาอันเป็นมงคลเรียกว่านอนอยู่บนแผ่นหินน่ะนะโสนกกุมารก็นั่งอยู่ใกล้พระโพธิสัตว์นั่นแล้วโสนกกุมารได้ยินเสียงดนตรีก็ดำริว่าพุทธยรถมาถึงอรินทมกุมารวันนี้เธอจะเป็นพระราชาวันนี้แหละจักพระราชทานตำแหน่งเสนาบดีให้แก่เราแต่เราไม่ต้องการด้วยอิสริยยศเลยไม่ต้องการเมื่อพระกุมารนั้นเสด็จไปแล้วเราจักบวชใจของตัวเนี่ยคิดจะบวชอย่างเดียวเนี่ยนะอันให้เพื่อนปกครองบ้านครองเมืองไปเถอะเราบวชดีกว่าเสร็จแล้วได้ไปยืนแอบอยู่นะที่กำบังส่วนแห่งหนึ่งข้างหนึ่งนะก็คือข้าให้เอาเพื่อนไปตัวเองก็หลบไปก่อนปุโรหิตก็เข้าไปยังพระอุทยานเห็นพระโพธิสัตว์หลับอยู่ก็ให้เจ้าพนักงานประโคมดนตรีขึ้นพระโพธิสัตว์ตื่นนอนขึ้นมาก็พลิกตัวกลับแล้วก็หลับต่อไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วค่อยลุกขึ้นคือไอ้ความที่ตัวเองก็เป็นคนวรรณะสูงเป็นคนที่ไม่ได้แบบคนมาอะไรมาแล้วมาสนใจกับแบบคนที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยนะก็ไม่สนใจเท่าไหร่อยู่แล้วคือคนมีบุญเนี่ยจะเป็นคนลักษณะนั้นเนี่ยนะไม่ใช่เป็นคนกลุ่มลุกลี้ลุกลนอะไรไม่ใช่แบบนั้นเสร็จแล้วพอหลับอีกพักหนึ่งต่อก็ลุกขึ้นมานั่งบนบัลลังก์ที่แผ่นศิลาท่านปุโรหิตก็ประคองอัญชลีกราบทูลพระองค์ว่าข้าแต่สมมุติเทพเรียกว่าสมมุติเทวดาเรียกว่ายกย่องว่าเป็นเทวดาในหมู่มนุษย์เนี่ยนะราชสมบัติถึงแก่พระองค์แลพระโพธิสัตว์ก็ถามว่าราชตระกูลเนี่ยนะไม่มีพระราชโอรสหรือปุโรหิตก็ทูลว่าเป็นเช่นนั้นพระเจ้าข้าคือไม่มีพระราชโอรสพระโพธิสัตว์ก็ตอบรับว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ดีเดี๋ยวจะปกครองให้ลำดับนั้นประชาชนทั้งหลายก็พากันอภิเษกพระโพธิสัตว์ในพระอุทยานนั่นทีเดียวแล้วก็เชิญให้ขึ้นรถกลับเข้าสู่พระนครด้วยบริวารใหญ่พระโพธิสัตว์ลืมเพื่อนเลยเนี่ยนะตัวเองได้ดิบได้ดีก็ลืมเพื่อนเพื่อนหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยนะพระโพธิสัตว์นั้นก็ทำประทักษิณพระนครเรียกว่าเวียนรอบขวาพระนครเสร็จแล้วก็ขึ้นสู่ปราสาทพระองค์ไม่ได้ระลึกถึงโสนกกุมารเพราะความมีอิสริยยศใหญ่คุยกับคนนั้นทีคุยกับคนนี้ทีลืมเพื่อนเลยว่างั้นฝ่ายโสนกกุมารนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์เข้าไปสู่พระนครแล้วตนเองก็กลับมานั่งที่แผ่นศิลาแผ่นหินนะแผ่นหินอันนั้นแหละลำดับนั้นใบไม้สีเหลืองแห่งต้นสาละก็หลุดร่วงจากขั้วลงตรงหน้ากุมารนั้นใบไม้ร่วงหล่นต่อหน้าเขาพอได้เห็นใบไม้สีเหลืองที่ร่วงหล่นนั้นแล้วก็คิดว่าใบไม้นั้นน่ะหล่นลงฉันใดแม้สรีระของเราก็ถึงชราหล่นไปฉันนั้นก็เริ่มตั้งวิปัสสนาว่าชรามรณะนะขึ้นต้นด้วยชรามรณะชรามรณะมาจากไหนก็มาจากชาติก็พิจารณาอริยสัจเนี่ยนะเจริญวิปัสสนาอนิจจลักษณะเห็นความไม่เที่ยงของขันธ์5ปฏิจจสมุปบาทอนุโลมปฏิโลมก็บรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าขณะนั้นนั่นเองเพศคฤหัสถ์ของกุมารนั้นก็อันตรธานไปเพศบรรพชิตก็ปรากฏมาแทนพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นก็เปล่งอุทานว่าบัดนี้ภพใหม่ของเราไม่มีนัตถิชานิปุณัพโพว่างั้นบัดนี้ชาติใหม่ของเราไม่มีอีกแล้วปฏิสนธิภพใหม่ไม่มีแล้ว ก็ได้ไปยังเงื้อมเขาชื่อว่านันทมูลกะฝ่ายพระโพธิสัตว์นั้นระลึกถึงพระประเจกพระพุทธเจ้านั้นได้โดยล่วงไปประมาณ10ปี40ปีแม้สวยราชสมบัติเนี่ยนะเต็มไปด้วยสนมกำนันบริวารบุตรอุ้ยลืมเลยนะ40ปีผ่านไปยังนึกได้เรามีเพื่อนโอ้ยอะไรจะเมาขนาดนั้นนะทีนี้พอระลึกได้นะผ่านไป40ปีพอระลึกได้ก็เลยถึงว่าโสพูดถึงว่าพระโสนะบ่อยๆว่าโสนกะสหายเราไปไหนเนาะโสนกะสหายเราไปไหนไม่ได้ข่าวที่ใครจะกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ยินว่าหรือข้าพเจ้าได้พบเห็นประทับนั่งบนพระราชบัลลังก์ที่มีพื้นกว้างใหญ่อันประดับประดาแล้วเป็นผู้อันเหล่าชนผู้ประโคมฟ้อนรำขับร้องเป็นต้นแวดล้อมเสวยสมบัติอยู่ก็คิดว่าผู้ใดได้ยินในสำนักแห่งใครๆแล้วบอกแกเราว่าโสนกะกุมารอยู่ในที่ชื่อโน้นดังนี้เราจะให้ทรัพย์ร้อยหนึ่งแกผู้นั้นคือก็เรียกว่าอยากจะบอกเหลือเกินนะว่าใครรู้จักหรือได้พบได้เห็นเนี่ยนะบอกว่าโสนกะอยู่ที่ไหนให้ร้อยหนึ่งทันทีร้อยสมัยนั้นนี่เยอะมากเป็นแสนสมัยนี่แหละพันผู้ใดเห็นด้วยตนเองบอกแกเราจะให้ผู้นั้นพันหนึ่งหมายความว่าถ้าได้ข่าวเฉยๆนะเล่าข่าวให้ฟังให้ร้อยหนึ่งพบเห็นให้ตัวเองให้พันหนึ่งนะแกผู้นั้นอย่างนี้ก็เลยนิพนธ์แต่งอุทานแต่งบทเพลงขึ้นมาเป็นบทเพลงหนึ่งร้องเป็นบทเพลงอ่ะนะไม่รู้ฟังแล้วเป็นเพลงได้ยังไงแต่ก็เป็นกลอนแขกนะกลอนอินเดียนะแปลเป็นภาษาเราว่าเราจะให้ทรัพย์ร้อยหนึ่งแก่ใครๆผู้ได้ยินข่าวแล้วมาบอกแก่เราใครพบโสนกะผู้สหายเคยเล่นมาด้วยกันแล้วมาบอกแก่เราเราจะให้ทรัพย์พันหนึ่งแก่ผู้ที่พบโสนกะนั้นทั้งนั้นพวกหญิงนักฟ้อนนางหนึ่งก็จำเอาอุทานบทเพลงอันนั้นเนี่ยก็ถอดเหมือนถอดออกจากพระโอษฐ์ของพระราชาก็มาขับร้องคนอื่นหญิงคนอื่นๆก็ช่วยๆกันขับเพลงนั้นต่อมาเป็นลำดับสนมทั้งหมดคือทุกคนร้องเพลงนี้ได้ทั้งหมดทั้งวังเหมือนกันต่อมาเป็นลำดับเนี่ยนะเพลงนี้เป็นบทเพลงทุกคนจะคิดกันว่าเพลงนี้เป็นพระเพลงที่พระราชาของเราเนี่ยโปรดปรานด้วยประการฉะนี้ทุกคนร้องกันหมดเลยเพราะก็อะไรนะเพราะอยากจะเอาใจพระราชาด้วยนะแล้วก็เลยร้องชวนกันร้องเพลงนี้กันเต็มบ้านเต็มเมืองทั้งชาวพระนครชาวชนบทร้องเพลงนี้กันหมดเลยพระราชาเนี่ยขับเพลงนั้นอยู่บ่อยๆเช่นเดียวกันโดยล่วงไปเป็นเวลาประมาณ50ปีเนี่ยนะพระราชาพระองค์นั้นก็จนตอนหลังก็มีพระโอรสมีธิดาหลายองค์ด้วยกันพระโอรสองค์ใหญ่มีนามว่าทีฆาวุกุมารครั้งนั้นพระโสนกะปัจเจกพุทธเจ้าปรารถนาจะพบเห็นพระเจ้าอรินทราชคือฝ่ายพระปัจเจกพุทธเจ้าจริงๆแล้วท่านรู้มาตลอดนะไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้นะท่านก็รู้มาตลอดแต่ก็คิดว่าเรานี่จะไปแสดงถึงโทษแห่งกามอนิสงส์แห่งเนกขัมมะการออกบวชจะชี้ช่องให้พระราชานั้นทรงผนวดคือถ้าตอนก่อนหน้านี้มายังไงก็ไม่บวชหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่บวชแต่ต้อง50ปีไปแล้วนั่นแหละจึงจะพอบวชได้มันก็ผ่านไป50ปีก็เลยคิดถึงเพื่อนเก่าพอจะสงเคราะห์ได้แล้วก็เลยเหาะมาด้วยฤทธิ์นั่งในอุทยานเด็กชายมีผม5แย้มเนี่ยนะก็พวกไอ้จุกไอ้แกละนะอายุ7ขวบมารดาเนี่ยใช้ไปหาฟืนในป่าใกล้อุทยานก็ไปขับเพลงขับนั้นบ่อยๆนะเด็กยังร้องได้เลยเพลงนี้เหมือนกันครั้งนั้นพระประเจกับพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกกุมารนั้นมาถามว่าพ่อกุมารทำไมเจ้าจึงไม่ร้องเพลงอื่นบ้างเล่าร้องแต่เพลงนี้เพลงเดียวเหมือนกันเจ้าจำเพลงอื่นไม่ได้บ้างหรืออย่างไรกุมารก็บอกว่าจำได้ครับแต่บทเพลงนี้เป็นเพลงที่โปรดปรานแห่งพระราชาของพวกผมเพราะฉะนั้นผมจะต้องขับร้องแต่เพลงนั้นบ่อยๆพระประเจกับพระพุทธเจ้าก็ถามว่าอ้าวแล้วเจ้าเนี่ยมีใครเคยเห็นใครๆขับร้องเพลงนี้ตอบบ้างหรือไม่คือทุกคนเนี่ยร้องแต่เพลงหาแล้วใครมาร้องแก้ร้องตอบมีเจอบ้างไหมก็บอกไม่เคยเห็นใครมาร้องตอบเลยพระประเจกก็บอกว่าเราจะสอนให้เจ้าร้องเพลงขับตอบเจ้าจะไปยังสำนักของพระราชาแล้วร้องเพลงนี้ตอบได้ไหมกุมารก็บอกได้แสดงว่าพระราชาสมัยก่อนก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าเฝ้ายากนักนะเด็กๆยังขอเฝ้าได้กันเลยครั้งนั้นพระโสนกะปัจเจกพุทธเจ้าก็บอกเพลงขับแก่กุมารก็กล่าวเป็นคาถาว่าไมหังสุตวาดังนี้เป็นต้นก็บอกข้าพเจ้านี่แหละได้ยินมาครั้งนั้นพอให้เรียนเพลงบทเพลงตอบเสร็จแล้วก็ให้กุมารนั้นไปด้วยคำพูดว่าดูก่อนกุมารเจ้าจงไปขับร้องเพลงขับตอบนี้กับพระราชา พระราชาจักพระราชทานอิสริยยศใหญ่ให้แก่เจ้าเจ้าจะต้องการอะไรด้วยเป็นคนหาฟืนรีบไปเถอะไปร้องเพลงก็ได้พันหนึ่งหาฟืนมีกี่ตังค์หรอกงั้นกุมารก็รับสาธุแล้วก็เรียนเพลงขับตอบไหว้พระปัจเจกพระพุทธเจ้ากล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงอยู่ในที่นี้จนกว่าผมจะพาพระราชามาเด็กก็รีบไปหามารดากล่าวว่าคุณแม่ครับแม่จงให้ผมอาบน้ําแล้วก็รีบแต่งตัวให้ผมวันนี้ผมจะเปลื้องแม่ให้พ้นจากความยากจนวันนี้รวยแน่เหมือนกันครั้งนั้นมารดาก็อาบน้ําแต่งตัวให้แล้วก็มายังประตูวังก็กล่าวว่าดูก่อนนายประตูขอรับท่านจงกราบทูลพระราชาว่ามีเด็กคนหนึ่งมากล่าวว่าผมจะขับเพลงตอบกับพระองค์แล้วก็ยืนคอยอยู่ที่ประตูวังแล้วไปคุยกับทหารยามให้ทหารยามเข้าเฝ้าเลยฝ่ายนายประตูก็รีบไปกราบทูลแด่พระราชาพระราชาก็ตรัสสั่งให้เรียกเด็กมาแล้วก็บอกว่าจงมาเถิดตรัสว่าดูก่อนพ่อเจ้าจะขับเพลงขับตอบกับเราหรือเด็กคนนั้นก็ทูลว่าเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระราชาก็ตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าจงขับเถิดกุมารก็ตอบว่าขอเดชะข้าพระองค์ขับในที่นี้ไม่ได้แต่ว่าพระองค์จงให้พวกราชบุรุษเที่ยวตีกลองเปล่าประกาศในเมืองให้มหาชนมาประชุมกันข้าพระองค์จักขับในท่ามกลางมหาชนแบบโอ้ยร้องต่อหน้าต่อตาแค่เงียบๆไม่ได้ต้องร้องต่อหน้าประชุมชนนะครับพระราชาก็ทำตามที่กุมารนั้นขอร้องทุกประการเสร็จแล้วพระองค์ก็ประทับนั่งในท่ามกลางบัลลังก์ในมณฑปที่เขาประดับประดาตกแต่งเสร็จแล้วสั่งพระราชทานอาสนะที่สมควรแก่เด็กนั้นแล้วแล้วก็กราบทูลว่าขอเดชะขอพระองค์จงขับก่อนพระราชาก็ข้าพระองค์จะขับตอบในภายหลังให้พระราชาร้องก่อนเนี่ยพระราชาก็เลยร้องว่าเราจะให้ทรัพย์ร้อยหนึ่งแก่ใครๆผู้ได้ยินข่าวแล้วกลับมาบอกเราส่วนใครได้พบโสนกะผู้สหายเคยเล่นมาด้วยกันอันนั้นเขาพบแล้วมาบอกแก่เราด้วยตนเองเราจะให้ทรัพย์พันหนึ่งแก่ผู้ที่พบโสนกะนั้นพอพระราชาร้องอย่างนี้เสร็จแล้วเด็กที่มีอายุเด็กที่มีผมห้าแยมเนี่ยนะก็ขับตอบร้องเป็นคาถาว่าอธิบายว่าลำดับนั้นมานพน้อยผู้มีผมห้าแยมก็ได้กราบทูลพระราชาว่าพระองค์จงทรงพระราชทานทรัพย์ร้อยหนึ่งแก่ข้าพระองค์ผู้ได้ยินข่าวนั้นมาแล้วกราบทูลข้าพระองค์พบโสนกะพระสหายเคยเล่นมาด้วยกันแล้วกราบทูลแด่พระองค์ขอพระองค์จงพระราชทานทรัพย์พันหนึ่งแก่ข้าพระองค์ผู้พบเห็นโสนกะผู้บอกข่าวได้ร้อยหนึ่งผู้พบเห็นได้พันหนึ่งพระองค์ต้องจ่ายมาเลยพันหนึ่งร้อยว่างั้นคืออธิบายว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์รับสั่งว่าเราจะให้ทรัพย์แก่ผู้ที่ได้ยินข่าวนั้นแล้วมาบอกแก่เราขอพระองค์จงพระราชทานทรัพย์นั้นแก่ข้าพระองค์ทีเดียวอันหนึ่งพระองค์ตรัสว่าจะให้ทรัพย์พันหนึ่งแก่ผู้ที่พบเห็นแล้วกลับมาบอกขอพระองค์จงพระราชทานทรัพย์แม้นั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยจะเอาทั้ง 1,100 เลยนะจะไม่เอาแค่พันเดียวอ่ะหรือไม่เอาแค่ร้อยเดียวแล้วเอาหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าได้ข่าวก็ได้ข่าวพบมาก็พบนั้นจะต้องได้หมดข้าพระองค์พบเห็นสหายที่รักของพระองค์แล้วก็ได้กราบทูลพระองค์ว่าบัดนี้ข้าพระองค์ได้พบเห็นโสนกะผู้นี้แล้วโสนกะพระราชาฟังแล้วก็ถามว่าโสนกะกุมารนั้นอยู่ในชนบทแว่นแคว้นหรือนิคมไหนท่านได้พบเห็นโสนกะกุมารนั้นอยู่ที่ไหนเราถามท่านแล้วขอท่านจงบอกเนื้อความนั้นแก่เราเด็กชายคนนั้นก็ตอบว่าขอเดชะต้นรังใหญ่หลายต้นมีลำต้นตรงสีเขียวเหมือนเมฆเป็นที่ชอบใจน่ารื่นรมอันอาศัยกันและกันตั้งอยู่ณภาคพื้นพระราชอุทยานในแว่นแคว้นของพระองค์นั่นเองพระโสนกะเมื่อสัตว์โลกมีความยึดมั่นเป็นผู้ไม่ยึดมั่นเมื่อสัตว์โลกถูกไฟเผาก็เป็นผู้ดับแล้วเพ่งฌานอยู่ที่โคนแห่งต้นรังเหล่านั้นแม่เด็กมันก็ตอบเก่งนะแสดงว่าฟังมาจากพระเป็นอย่างดีเลยนะก็บอกว่าเมื่อสัตว์โลกมีความยึดมั่นด้วยอุปาทานท่านไม่ยึดมั่นเมื่อสัตว์โลกยึดว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนอัตตาพระโสนะปัจเจกพระพุทธเจ้าไม่ได้ยึดอย่างนั้นเลยเมื่อสัตว์โลกถูกไฟ11กองเผาเนี่ยนะไฟคือชาติชรามรณะเป็นต้นเผาอยู่ท่านดับไฟเหล่านี้เสร็จแล้วเพ่งฌานคือเพ่งทั้งลักขณูปนิชฌานอารัมมณูปนิชฌานอยู่ที่โคนต้นรังเหล่านั้นครั้งนั้นแลพระราชาก็ตรัสรับสั่งให้ทําทางให้เรียบราบเรียบก็เสด็จไปยังที่อยู่ของพระโสนกะพร้อมด้วยจตุรงคเสนาเสด็จประพาสไปในไพรวันเนี่ยนะก็เสด็จไปถึงภูมิภาคแห่งอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นพระโสนกะผู้นั่งอยู่ เมื่อสัตว์โลกถูกไฟเผาก็เป็นผู้ดับไฟแล้วเนี่ยนะนั่งเจริญสมถะวิปัสสนาอยู่นั่นแหละเสร็จแล้วพอไปถึงพระราชาก็นมัสการพระโสนกะแล้วก็ประทับนั่งหน้าที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพระองค์เนี่ยใจจริงเนี่ยเชื่อเลยว่านี่มันคนกำพร้าชัดๆเนี่ยนะพอเห็นพระประเจกพระพุทธเจ้าผมก็สั้นใช่ไหมผ้าก็ใช้ผ้าแบบผ้าอะไรผ้าย้อมน้ำฝาดเก่าๆเนี่ยนะโอ้ยนี่มันคนกำพร้าเนี่ยคนอนาถาคนตกทุกข์ได้ยากเพราะอะไรเพราะพระองค์เนี่ยมีใจรื่นรมอยู่กับเรื่องกิเลสอย่างเดียวนะคือพระองค์เนี่ยกำลังเป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมอยู่นั่นนะไปเห็นเพื่อนเก่าตกทุกข์ได้ยากโอ้ยนี่มันคนกำพร้าก็เลยบอกว่าภิกษุนี้เป็นคนกำพร้าหนอเนี่ยนะโอ้ยกำพร้าเพื่อนเรานี่มันกำพร้าขนาดนี้เลยนะศีรษะก็โล้นครองผ้าสังฆาติไม่มีพ่อไม่มีแม่นั่งเข้าฌานอยู่ที่โคนต้นไม้กำพร้าจริงแล้วไม่มีพ่อมีแม่ผ้าก็ผ้าย้อมน้ำฝาดศีรษะก็โล้นอีกต่างหากเนี่ยนะพระโสนกะปัจเจกได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วก็ได้ทูลว่าดูก่อนมหาบพิตรบุคคลผู้ถูกต้องธรรมะคืออริยสัจหรือพระนิพพานด้วยนามกายคือด้วยปัญญาใครที่เห็นพระนิพพานด้วยปัญญาเนี่ยนะไม่ชื่อว่าเป็นคนกำพร้าแล้วคนกำพร้าเป็นยังไงบอกผู้ใดในโลกนี้นำเสียซึ่งประพฤติตามอธรรมเขาบอกว่าเป็นคนที่นำเสียซึ่งธรรมแปลว่าไม่สนใจในเรื่องธรรมะเลยประพฤติแต่อธรรมผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนกำพร้าเป็นคนลามกเป็นคนบาปนะมีบาปประกรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าขอถวายพระพรอธิบายว่าบุคคลผู้ถูกต้องอริยมรรคนั้นนะด้วยกายไม่ชื่อว่าเป็นคนกำพร้าหรอกคนที่บรรลุอริยมรรคเนี่ยนะอรหัตมรรคไม่เป็นคนกำพร้าหรอกนะส่วนคนที่เป็นคนบาปเนี่ยนะปาโปปาปะปรายโนเนี่ยคนบาปแล้วก็มีบาปนำหน้าไปอีกคือคนที่กระทำแต่ความชั่วเป็นผู้มีบาปประกรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเพราะเป็นที่พึ่งแก่ชนเหล่าอื่นผู้กำลังทำบาปตัวเองก็ทำบาปเป็นอุทาหรณ์เป็นเยี่ยงอย่างให้แก่คนบาปต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้แหละเป็นคนกำพร้าเพราะอะไรเพราะชาติต่อไปกำพร้าแน่พระโสนกะติเตียนพระโพธิสัตว์ด้วยถ้อยคำอย่างนี้จริงๆก็ว่าพระโพธิสัตว์นั่นแหละเนี่ยนะคนที่ไม่สนใจธรรมะประพฤติแต่อธรรมคนนั่นแหละเป็นคนกำพร้าเป็นคนบาปแล้วก็มีบาปนำหน้าไปอีกเหมือนกันพระโพธิสัตว์ก็ทำเป็นเหมือนไม่รู้เนี่ยนะไม่เข้าใจนะทำเป็นฟังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพระโสนกะติเตียนพระองค์อยู่นะว่าตัวเองกำลังถูกเหน็บนะเพราะไปถึงก็ไปเหน็บพระเลยใช่ไหมอุ้ยใครมันคนกำพร้าหัวโลนนั่งอยู่นี่ไม่มีพ่อไม่มีแม่โอ้ยคนบาปนั่นแหละชื่อว่าเป็นคนกำพร้าทำเป็นไม่ได้ยินก็เลยบอกนามบอกโคตรพระองค์เลยนะประกาศตัวเองซะหน่อยบอกไปนะประกาศเปิดเผยตัวเองว่ามหาชนรู้จักข้าพเจ้ารู้จักชื่อข้าพเจ้าว่าพระเจ้าอรินธรรมะและรู้จักข้าพเจ้าว่าเป็นพระเจ้ากาสีดูก่อนท่านพระโสนกะการอยู่เป็นสุขย่อมมีแก่ท่านผู้มีอยู่ในที่นี้หรือข้าพเจ้านี่ชื่อว่าอรินธรรมะนะเป็นใครๆก็เรียกว่าพระเจ้าพระเจ้าคือพระราชานะพระเจ้ากาสีเป็นใหญ่ทั้งหมดในแว่นแคว้นนี้ทั้งหมดแลเพราะฉะนั้นนะประกาศตัวเองเบ็ดเสร็จแล้วก็บอกว่าให้รู้จักใครเป็นใครอ่ะนะบอกแบบก็บอกว่าท่านอยู่สบายบ้างมั้ยเหมือนกันความไม่สบายสักหน่อยหนึ่งไม่มีแก่ข้าพเจ้าก่อนแต่ว่าความอยู่เย็นเป็นสุขนี่มีแก่พระคุณเจ้าผู้มาถึงในที่นี้อยู่ในอุทยานสบายเลยหรือเหมือนกันคือก็ตัวเองก็เป็นใหญ่นะเป็นพระราชานี่อยู่เป็นสุขแล้วท่านอยู่สบายไหมมาอยู่ที่นั่งโคนไม้อยู่อย่างนี้พระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็ตอบพระราชาว่าขอถวายพระพรชื่อว่าความไม่สำราญไม่มีแก่อัตมาภาพผู้อยู่ในอุทยานนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้อัตมาภาพจะอยู่ในที่อื่นๆก็ยังไม่มีเลยคือข้าพเจ้าอัตมาเนี่ยอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนะอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสำราญอยู่ที่ไหนที่ไม่สำราญไม่มีเพราะไม่มีทุกข์ทางใจให้เดือดร้อนนะพระอรหันต์ไม่มีทุกข์ใจสักหน่อยเดียวอยู่ที่ไหนมันจะเดือดร้อนบ้างก็เลยสรรเสริญคุณของสมณะให้พระราชาฟังว่าข้อที่หนึ่งความเจริญย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีเรือนทุกเมื่อคือทรัพย์และข้าวเปลือกย่อมไม่เข้าไปในฉางในหม้อและกระเช้าของภิกษุเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายเป็นผู้แสวงหาอาหารอันปรุงเสร็จแล้วมีวัดอันงามเยียวยาอัตภาพให้เป็นไปด้วยบิณฑบาตนะทำไมจะไม่มีความสุขใช่ไหมก็ไม่ต้องแสวงหาแบบ คารวาสวิสัยอ่ะนะก็แสวงหาอาหารที่เขาปรุงเสร็จแล้วก็มื้อเดียวก็อยู่ได้แล้วว่างั้นข้อที่2ความเจริญย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีเรือนคือภิกษุบริโภคบิณฑบาตที่ไม่มีโทษและกิเลสอะไรๆย่อมไม่ประทุษร้ายข้อที่3ความเจริญย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีเรือนคือภิกษุพึงบริโภคบิณฑบาตอันดับแล้วและกิเลสอะไรย่อมไม่ประทุษร้ายข้อที่4ความเจริญย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีเรือนคือผู้หลุดพ้นแล้วเที่ยวไปในแว่นแคว้นไม่มีความคล่องข้อที่5ความเจริญย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีเรือนคือเมื่อไฟไหม้พระนครอยู่อะไรอะไรสักหน่อยหนึ่งของภิกษุนั้นย่อมไม่ไหม้ไฟไหม้บ้านไหม้เมืองเท่าไหร่ภิกษุก็ไม่มีของอะไรไปไหม้ใช่ไหมข้อที่6ความเจริญย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีเรือนคือเมื่อโจรปล้นแว่นแคว้นอะไรสักหน่อยหนึ่งของภิกษุนั้นก็ไม่หายข้อที่7บอกว่าความเจริญย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีเรือนผู้มีวัดอันงามถือบาตรและจีวรไปสู่หนทางที่พวกโจรรักษาหรือไปสู่หนทางที่มีอันตรายอื่นๆย่อมไปได้โดยสวัสดีนะที่ไหนมีโจรชุมท่านก็ไม่กลัวเพราะรู้จะมาปล้นเอาบาตรไปทำไมว่างั้นข้อที่8ความเจริญย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีเรือนภิกษุจะหลีกไปยังทิศใดก็ไปแบบไม่ห่วงใยในทิศนั้นๆเนี่ยนะอู้สบายหมดเลยว่างั้นสรุปว่าสรรเสริญความเป็นภิกษุที่จริงก็เนี่ยท่านเทศแล้วนะท่านเทศว่าผู้ที่อยู่ด้วยความสันโดษไม่มีปัจจัยแบบทั่วๆไปเนี่ยนะประพฤติปฏิบัติตามธรรมอยู่ผาสุกเสมอจะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขอย่างนี้แหละพระโสณกะปัจเจกพุทธเจ้าแสดงความเจริญแห่งสมณะ8อย่างด้วยประการฉะนี้แต่ที่จริงแล้วท่านสามารถจะแสดงความเจริญแห่งสมณะให้ยิ่งกว่านั้นได้แม้ตั้งร้อยตั้งพันในจนหาประมาณไม่ได้ท่านบรรยายสรรพคุณความอยู่เป็นสุขได้หมดอ่ะแต่ฝ่ายพระราชาละเลยถ้อยคำของพระเถระนั้นเพราะใจยินดีในกามอย่างเดียวก็เลยตรัสว่าข้าพเจ้าไม่มีความต้องการความเจริญแห่งสมณะเพราะข้าพเจ้ามีใจน้อมไปในกามบอกว่าข้าแต่ภิกษุท่านสรรเสริญแต่ความเจริญเป็นอันมากของภิกษุเหล่านั้นบอกตรงๆนะข้าพเจ้าที่ยังกำหนัดในกามทั้งหลายจะทำอย่างไรกามทั้งหลายทั้งที่เป็นของทิพทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของทิพเป็นที่รักของข้าพเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าจักข้าพเจ้าจักได้โลกทั้งสองได้อย่างไรคำถามง่ายๆว่านะคือข้าพเจ้าไม่อยากเป็นแบบท่านหรอกนะพระโพธิสัตว์นั่นจริงอุปนิสัยสั่งสมมาแสนกับนั้นมาเสียสงไข่แสนกับนั้นท่านยังพูดอย่างนี้เลยแต่แล้วบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยนะจะเพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วยกามอันเป็นของมนุษย์กามอันเป็นของทิพเนี่ยนะมนุษย์กับมนุษย์สมบัติต่อไปก็สวรรค์สมบัติเนี่ยข้าพเจ้าจะสมบูรณ์ด้วยความสุขสองอย่างนี้ได้อย่างไรพระปัจเจกก็สอนแต่เรื่องบวชอย่างเดียวนะก็คือก็เรื่องเนื่องจากว่ารู้อุปนิสัยก็เลยบอกว่านรชนผู้กำหนัดในกามยินดีในกามหมกมุ่นอยู่ในกามเมื่อจิตใจหมกมุ่นอยู่ในกามทำบุญไหมโดยมากทำบาปกรรมแล้วย่อมเข้าถึงทุกขตินะโดยมากเมื่อมีใจหมกมุ่นมีใจติดข้องใช่ไหมกามทั้งหลายเนี่ยแสวงหากามโดยมากก็แสวงหาด้วยทุจริตรักษาก็รักษาด้วยทุจริตเป็นต้นเมื่อทำบาปแล้วนั้นจะไปไหนกันงั้นก็ไปสู่อบายทุคติวินิบาตสิส่วนชนเหล่าใดละกามทั้งหลายออกได้แล้วเป็นผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆย่อมบรรลุถึงความที่จิตเป็นเอกคตาอันนั้นก็บรรลุเอกคตาอุปจาระอัปปนามรรคผลนั่นแหละนรชนเหล่านั้นไม่ไปสู่ทุคติอนะไม่ไปอบายแล้วงั้นดูก่อนพระเจ้าอรินทมะอาตมาภาพจักแสดงอุปมาถวายมหาบพิตรนะนะจะเดี๋ยวจะเล่าอุปมาให้ฟังขอมหาบพิตรจงสดับข้ออุปมานั้นบัณฑิตบางพวกในโลกนี้ย่อมรู้เนื้อความได้ด้วยข้ออุปมาเล่ามาว่ามีอีกาอยู่ตัวหนึ่งเป็นสัตว์มีปัญญาน้อยไม่มีความคิดความอ่านมันก็เห็นซากช้างเนี่ยนะซากศพช้างลอยอยู่ที่ห้วงน้ำใหญ่ใกล้แม่น้ำคงคาอีกานั้นก็เลยคิดว่าเรานี่ได้ญาณแล้วเนาะโอ้สบายได้ราชรถมาเกยแล้วนะได้ญาณอย่างดีเลยนะเป็นช้างตัวใหญ่บึ้มเนี่ยนะและซากศพช้างนี้ก็จะเป็นอาหารจำนวนไม่น้อยโอ้ญาณก็ใหญ่อาหารก็เต็มไปหมดเลยใจของกาตัวนั้นก็ยินดีแล้วแต่ในซากศพช้างตัวนั้นแหละตลอดทั้งคืนตลอดทั้งวันเพลิดเพลินหมกมุ่นนะญาณก็ใหญ่อาหารก็เต็มพุงไปหมดเลยนะ จะจิกไส้ก็ได้จะจิกตับก็ได้จะจิกตรงไหนก็ได้เหลือเฟือหมดกามตัวนิดเดียวใช่ไหมตับช้างใหญ่ขนาดไหนคิดดูกินตรงไหนก็สบายไปหมดเมื่อกาจิกกินเนื้อช้างเสร็จแล้วก็ดื่มน้ำมีรสเหมาะส่วนนะก็กินเนื้อไปดื่มน้ำไปโอ้สบายมากเสร็จแล้วก็ไปเห็นต้นไม้อันใหญ่ในป่าก็ไม่ยอมบินจากซากช้างนะที่มีแม่น้ำคงคามีปกติไหลไปสู่สมุทรปกติแม่น้ำคงคาเนี่ยนะไหลไปไหนก็ไปทะเลก็เลยพัดเอาอีกาตัวนั้นไปด้วยนะพัดไปไหนไปทะเลใช่ไหมอีกาตัวประมาทยินดีอยู่แต่ในซากศพช้างก็ลอยไปสู่มหาสมุทรด้วยซึ่งเป็นที่ไปไม่ได้แห่งนกทั้งหลายนกตัวน้อยจะไปบินข้ามทะเลได้ยังไงเพราะฉะนั้นกานั้นน่ะหมดอาหารแล้วก็ตกลงไปในน้ําไปข้างหลังไปข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวาก็ไม่ได้นะไปก็ไม่ถึงเกาะเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองเนี่ยนะกินซากช้างมานานใช่มั้ยอ้วนก็อ้วนบึกบินก็บินไม่ไหวแล้วนะเพราะไม่ได้ฝึกบินเท่าไหร่ก็อยู่แต่กินอยู่นั่นแหละแล้วก็กลางทะเลด้วยทําไงก็กําลังสิ้นกําลังแล้วก็จมอยู่ท่ามกลางทะเลอันเป็นที่ไปไม่ได้แห่งนกทั้งหลายฝูงปลาฝูงจระเข้มังกรและปลาร้ายที่เกิดในมหาสมุทรก็ข่มเหงรุมกินกาตัวนั้นตัวมีปีกอันใช้การไม่ได้ดิ้นรนอยู่ฉันใดที่เล่ามาทั้งหมดก็บอกดูก่อนมหาบพิตรพระองค์ก็ดีนะตกพระองค์นี่แหละกาละชนเราอื่นผู้ยังบริโภคแบบเดียวกันก็ดีถ้ายังกำหนัดอยู่ในกามถ้าไม่ยอมละทิ้งกามนักปราชญ์ทั้งหลายรู้ว่าชนเหล่านั้นเป็นผู้อยู่ด้วยปัญญาเสมอเท่ากาบอกฉลาดเท่าอีกาตัวนั้นแหละฉะนั้นเหมือนกันแหละพระองค์เนี่ยฉลาดเท่ากาแต่ท่านก็กล้าเตือนนะเตือนแบบพระประเจกไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เตือนเสร็จก็เหาะหนีเนี่ยไม่น่าหนักใจใช่ไหมก็เลยบอกตรงๆว่าพระองค์นี่ฉลาดเท่ากานะว่างั้นดูก่อนมหาบพิตรข้ออุปมาข้อนี้อาตมาภาพแสดงอัตถะอย่างชัดแจ้งคงฟังเข้าใจนะไม่รู้จะอธิบายอะไรอีกว่างั้นนะพูดแค่นี้ก็รู้เรื่องกันแล้วว่างั้นพระองค์จะทําตามหรือไม่ก็จะปรากฏด้วยเหตุนั้นทําตามหรือไม่ทําตามก็จะรู้เองก็แล้วกันดูว่าถ้าปฏิบัติทําตัวเหมือนอีกาก็จมลงทะเลไปก็แล้วกันแต่ถ้าหากว่าไม่ทําตัวเหมือนอีกาก็จะพ้นทุกข์ว่างั้นทํายังไงก็ทําตามใจพระประเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะในอรรถกถาอธิบายเปรียบให้ฟังเพิ่มเติมเล็กน้อยว่าดูก่อนมหาบพิตรอาตมาภาพเป็นผู้มุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลได้ถวายโอวาทแด่พระองค์ถ้าหากว่าพระองค์จักทำตามโอวาทนั้นไซพระองค์ก็จักบังเกิดในเทวโลกหากพระองค์ไม่ทำตามโอวาทนั้นพระองค์จักจมอยู่ในเปลือกตมคือกามในกาละเป็นที่สุดแห่งพระชนชีพของพระองค์จักบังเกิดในนรกพระองค์เองจักทรงทราบสวรรค์หรือนรกด้วยเหตุนั้นส่วนอาตมาภาพพ้นแล้วจากภพทั้งปวงไม่ต้องปฏิสนธิแล้วก็พระประเจกพุทธเจ้านั้นผู้ถวายโอวาทนี้เสร็จพระราชาพระนะแด่พระราชาพระองค์นั้นก็แสดงถึงแม่น้ำแสดงถึงซากศพช้างที่ถูกน้ำพัดพาลอยไปในแม่น้ำคงคาแสดงถึงกาตัวที่จิกกินซากศพแสดงถึงการที่จิกกินซากศพแล้วก็ดื่มน้ำของกาตัวนั้นแสดงถึงการที่มองดูไพรสนอันน่ารื่นรมย์ใจแสดงถึงการเข้าไปสู่มหาสมุทรของซากศพที่ลอยไปในแม่น้ำแสดงถึงการที่จับไม่ได้ที่จับอาศัยบนซากช้างแล้วอีกาตัวนั้นก็ถึงความพินาศท่ามกลางมหาสมุทรของกาบรรดาสิ่งเหล่านั้นอธิบายว่าวัฏฏะสงสารอันหาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้บัณฑิตเห็นเหมือนกับแม่น้ำที่ไหลไปไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมสังสารวัฏเหมือนกับแม่น้ำกามคุณ5ในสงสารเปรียบเหมือนซากช้างที่ลอยอยู่ในแม่น้ำโอ้ยอิ่มตัวใหญ่ด้วยอร่อยด้วยเนี่ยนะกินตับอย่างเดียวนี่ก็สบายแล้วเหมือนกันนะกับตับใหญ่มากนะใหญ่กว่าอีกาหลายสิบเท่ากามคุณ5อย่างในสงสารก็เหมือนนะซากช้างปุถุชนคนพาลก็เปรียบเหมือนอีกาเนี่ยนะฉลาดเท่ากากาละแห่งปุถุชนผู้บริโภคกามคุณและโสมนัสเปรียบเหมือนการที่กาจิกกินซากศพแล้วก็ดื่มน้ำแม้มีความสุขร่าเริงมากบริโภครูปเสียงกลิ่นรสโภชภัณฑ์ที่น่าอร่อยเนี่ยนะแม้มีความสุขจริงๆเลยนะเฮ้เฮ้สบายเพลินมากอารมณ์38ประการหรือสมถะทั้งหลายด้วยอำนาจการฟัง ของปุถุชนที่ติดข้องอยู่ในกามคุณทั้งหลายเปรียบเหมือนไพรสนอันน่ารื่นรมย์ใจของกาจริงๆสมถะทั้งหลายที่หลีกออกจากสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับไพรสนนะว่าจะบินต่อตายอยู่ในทะเลหรือจะบินเข้าป่าก็แล้วตามใจท่านผู้เป็นบัณฑิตเพิ่งเห็นเหมือนกับความพินาศในมหานรกของปุถุชนผู้เป็นคนพาลยินดีในกามคุณมีความชั่วเป็นไปในเบื้องหน้าคือตอนนี้ก็ทำชั่วข้างหน้าต่อไปก็จะไปให้ทำชั่วอีกจะไปไหนก็ไปนรกนั่นแหละเพราะไม่สามารถจะได้ที่ตั้งอาศัยในกุศลธรรมที่เปรียบเหมือนการที่กาเมื่อซากศพไปสู่มหาสมุทรแล้วก็ไม่สามารถจะได้ที่จับที่อาศัยถึงความพินาศไปเรียกว่าเจอพระธรรมคำสอนก็ไม่สนใจนะก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยเปื่อยในที่สุดก็เอวังว่างั้นจบเลยพระประเจกพระพุทธเจ้าถวายโอวาทแด่พระราชาพระองค์นั้นด้วยข้ออุปมาอย่างนี้แล้วบัดนี้หวังจะทำโอวาทนั่นแหละให้ตั้งอยู่อย่างมั่นคงก็เลยกล่าวว่าบุคคลผู้อนุเคราะห์คือผู้มีใจกรุณามุ่งเปลื้องทุกคนอื่นเนี่ยนะพึงกล่าวแต่คำเดียวหรืออย่างมากพูดแค่สองคำถ้าจะเตือนกันเนี่ยนะเตือนแบบคนหวังดีใจดีจริงๆพูดคำเดียวสองคำก็พอไม่พึงกล่าวให้ยิ่งไปกว่านั้นถ้าพูดมากกว่านั้นก็เหมือนกับทาสที่อยู่ในสำนักแห่งเจ้านายเขาว่างั้นถ้าหากว่าพูดมากก็เหมือนกับทาสนั่นแหละว่างั้นอธิบายว่าทาสแม้เจ้านายจะเชื่อถือถ้อยคำหรือไม่เชื่อก็ตามก็ต้องพูดอยู่อย่างนั้นแหละขอร้องอ้อนวอนนายอยู่นั่นแหละใช่ไหมถ้าเป็นทาสนะบอกว่าพระประเจก็บอกข้าพเจ้าไม่ใช่ทาสพระประเจกับพุทธเจ้าพูดอย่างนี้เสร็จก็เหาะขึ้นไปด้วยฤทธิ์เลยแล้วก็สั่งสอนพระราชาว่าถ้าพระองค์จักผนวดหรือไม่ผนวดก็ตามอาตมาภาพก็ถวายโอวาทแด่พระองค์แล้วดูก่อนมหาบพิตรขอพระองค์จงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดเนี่ยนะด้วยเมตตาก็อย่าประมาทนะเสร็จแล้วก็เหาะไปอยู่ภูเขาชื่อว่านันทมูลกะพระศาสดาตรัสว่าพระโสณกะปัจเจกพุทธเจ้าผู้มีปัญญาอันบุคคลนับไม่ได้เพราะปัญญาระดับโลกุตระเนี่ยนะครั้นทูลพร่ำสอนบรมกษัตริย์แล้วก็เหาะไปในอากาศหลีกไปอธิบายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีปัญญาอันบุคคลนับไม่ได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้อันเป็นโลกุตระที่ใครๆนับไม่ได้พอท่านกล่าวคำนี้แล้วก็เหาะขึ้นไปด้วยฤทธิ์พร่ำสอนบรมกษัตริย์อย่างนี้ว่าถ้าพระองค์จักทรงผนวดก็เป็นเรื่องของพระองค์ผู้เดียวถ้าพระองค์ไม่ผนวดล่ะก็เป็นเรื่องของพระองค์อีกเช่นกันนั่นแหละอาตมาภาพถวายโอวาทแล้วแก่พระองค์แล้วขอพระองค์จงเป็นผู้ไม่ประมาทเถอะแต่ก็หวังไว้ในใจว่าพระองค์คงไม่ประมาทนะฝ่ายพระโพธิสัตว์ประทับยืนทอดพระเนตรดูพระประเจกพระพุทธเจ้านั้นผู้ไปโดยอยู่โดยอากาศเพียงเท่าที่จะมองเห็นได้ครั้นพระประเจกพระพุทธเจ้านั้นลับสายพระเนตรไปแล้วเรียกลับตานะก็กลับมาได้ความสลดใจขึ้นว่าพราหมณ์นี้มีชาติต่ำโดยชาตินี่เรากษัตริย์เขาพราหมณ์ห่างกันเยอะเสร็จแล้วก็ยังโปรยธุลีละอองลงบนศีรษะของเราผู้เกิดแล้วในวงกษัตริย์อันมิได้ปะปนละคนด้วยวงอื่นแล้วก็เหาะไปในอากาศนี้ไปแสดงว่าเหาะข้ามไปเลยนะไม่ใช่เหาะแบบไปนู่นนะเหาะข้ามไปเลยนะแม้ตัวเราก็ควรออกบวชให้ได้ในวันนี้แหละอยู่ไม่ได้แล้วท้าวเธอปรารถนาที่จะมอบราชสมบัติก็ตรัสว่าบุคคลผู้อภิเษกผู้สมควรให้เป็นกษัตริย์เป็นราชทายาทและบุคคลพูดถึงความฉลาดเหล่านี้อยู่ที่ไหนเราจะมอบราชสมบัติให้เราไม่ต้องการด้วยราชสมบัติเราจะบวชวันนี้แหละใครเล่าจะพึงรู้ใครเล่าจะพึงรู้ความตายในวันพรุ่งเราจะไม่โง่เขลาตกอยู่ในอำนาจแห่งกามทั้งหลายเหมือนกาไม่ของโง่เท่ากาหรอกไม่ของโง่เท่าอีกาตัวนั้นหรอกนะทีนี้พวกอมาตย์พอได้ฟังก็ตอบว่าโอรสหนุ่มของพระองค์พระนามว่าทีฆาวุจักบำรุงรัฐให้เจริญได้มีอยู่ขอพระองค์จงอภิเษกโอรสนั้นไว้ในราชสมบัติพระโอรสนั้นจะได้เป็นพระราชาของข้าพระบาททั้งหลายพระองค์จะบวชก็บวชเถอะโอรสองค์โตน่ะเป็นกษัตริย์อภิเษกเลยอ่ะพระราชาก็บอกว่าท่านทั้งหลายจงรีบเชิญทีฆาวุกุมารผู้บำรุงรัฐให้เจริญมาเถิดเราจะอภิเษกเท้าเธอไว้ในราชสมบัติเธอจะเป็นราชจักเป็นพระราชาของท่านทั้งหลายพระศาสดาเพื่อประกาศเนื้อความนั้นลำดับนั้นพวกอมาตย์ก็ไปเชิญทีฆาวุกุมารผู้บำรุงรัฐให้เจริญเข้ามาเฝ้าพระราชาก็ทอดพระเนตรเห็นเอกอัครราชโอรสผู้หน้าปลื้มพระทัยนั้นก็ตรัสว่าลูกเอ้ยคามเขตของเรานี่ 60,000 บริบูรณ์ไปด้วยประการทั้งปวงลูกจงบำรุงเขา พ่อขอมอบราชสมบัติให้ลูกพ่อจักบวชในวันนี้แหละใครเล่าจะพึงรู้จักความตายในวันพรุ่งนี้พ่อจะไม่ขอยอมโง่เป็นคนเขลาตกอยู่ในอำนาจแห่งกามทั้งหลายเหมือนกับกาอันนั้นก็เลยยกเนี่ยยกช้าง 60,000 เชือกอะไรม้า 60,000 ตัวรถ 60,000 คันแม่โคนม 60,000 ตัวสตรี 16,000 นางเพราะฉะนั้นขอยกสิ่งเหล่านี้ให้ลูกทั้งหมดพ่อจะบวชในวันนี้แหละใครเล่าจะพึงรู้ถึงความตายในวันพรุ่งนี้อันนั้นพ่อจักไม่ยอมเป็นคนโง่เขลาตกอยู่ในอำนาจแห่งกามทั้งหลายเหมือนกับกากุมารก็บอกข้าแต่บิดาหม่อมฉันได้สดับว่าเมื่อหม่อมฉันเป็นเด็กๆพระชนนีก็ที่วงคตหม่อมฉันไม่อาจเป็นอยู่ห่างพระบิดาได้ลูกช้างย่อมติดตามหลังช้างไปในป่าตัวเดียวเที่ยวไปอยู่ที่ภูเขาเดินลำบากเสมอบ้างไม่เสมอบ้างฉันใดหม่อมฉันจะอุ้มบุตรธิดาติดตามพระบิดาไปข้างหลังแสดงว่ามีลูกแล้วนะก็จะขออุ้มลูกอุ้มหลานตามพ่อนี่แหละไปในป่าอีกจักเป็นผู้อันพระบิดาเลี้ยงง่ายแปลว่าพ่อต้องเลี้ยงลูกต่อไปนะแต่ว่าไม่ต้องเลี้ยงยากหรอกจักเป็นผู้อันพระบิดาไม่เป็นผู้เลี้ยงยากฉะนั้นพระราชานี่พอฟังว่าลูกแม้ลูกเดี๋ยวจะขอจูงลูกจูงหลานบวชตามพ่อไปด้วยกันนั้นน่ะลูกเอ้ยอันตรายเนี่ยนะทำเรือที่เล่นไปอยู่ในมหาสมุทรของพ่อค้าผู้แสวงหาทรัพย์ให้จมลงในมหาสมุทรนั้นน่ะพวกพ่อค้าถึงความพินาศฉันใดลูกรักเอ้ยเจ้านี้ก็เป็นผู้ทำอันตรายให้แก่พ่อฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยนะเนี่ยถ้าเจ้านี่จูงทั้งลูกทั้งเมียทั้งเลนหลานอะไรออกไปบวชหมดเนี่ยพ่อเดือดร้อนแน่ทำอันตรายให้แก่พ่อชัดๆเพราะฉะนั้นพระราชกุมารก็ไม่อาจกราบทูลถ้อยคำอะไรอีกก็ต้องเงียบอย่างเดียวนะพระราชาก็บังคับพวกอมาตย์ให้ไปแต่งตั้งเลยเสร็จแล้วทีฆาวุกุมารก็ไปแต่งตั้งนะได้รับการแต่งตั้งอภิเษกเป็นกษัตริย์เนี่ยนะเสร็จแล้วก็พวกสนมกำนันก็ถามว่าพระราชาไปไหนทีฆาวุกุมารก็บอกว่าพระราชาพระองค์นั้นทรงก้าวล่วงเสียซึ่งเปลือกตมประดิษฐานอยู่บนบกดำเนินไปสู่ทางใหญ่อันไม่มีน้ำไม่รกชัดพ่อของเราไปดีแล้วว่างั้นส่วนเราสิเป็นผู้ดำเนินไปสู่ทางให้ถึงทุคติรู้ตัวด้วยนะแม่พ่อไม่ให้เราบวชเราเนี่ยจะเดินทางไปสู่ทุคตินะเนี่ยมีน้ำรกชัดเป็นเครื่องไปสู่ทุคติแห่งชนทั้งหลายเสร็จแล้วก็สนมนารีก็ประโคมบรรเลงให้ทีฆาวุกุมารนะประชุมชาดกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตออกมหาพิเนสกรมในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่คือตอนท้ายเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยพอบวชแล้วก็ทำฌานอภิญญาให้เกิดขึ้นในที่สุดพระชนชีพก็เกิดในพรหมโลกนะบอกว่าเราตถาคตออกบวชนี่ไม่ใช่ในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็ได้เคยออกมหาพิเนสกรมเหมือนกันแล้วก็ประชุมชาดกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าโสนกะก็ได้ปรินิพพานแล้วในการนั้นทีฆาวุกุมารในการนั้นก็เป็นพระราหุลบริษัทที่เหลือก็เป็นพุทธบริษัทส่วนพระเจ้าอรินทมะในครั้งนั้นก็เป็นเราตถาคตอันนี้ก็เป็นข้อความในชาดกที่กล่าวถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ประพฤติประโยชน์ด้วยการสงเคราะห์พระโพธิสัตว์เนี่ยนะว่าให้พระโพธิสัตว์แทนที่จะไหลในชีวิตไปเรื่อยๆก็ให้เดินทางปฏิบัติไปสู่พรหมโลกเนี่ยนะข้อปฏิบัติบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีให้บริบูรณ์ในที่สุดก็ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นนะส่วนในอิสิคิลิสูตรมัชฌิมนิกายอุปริปันนาสเนี่ยนะที่เป็นพระสูตรที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าให้พระภิกษุทั้งหลายนอบน้อมพระปัจเจกพุทธเจ้าที่กล่าวถึงพระปัจเจกพุทธเจ้ามีพระนามต่างๆสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ภูเขาอิสิคิลิกรุงราชคฤห์สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสถามดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาเราทั้งหลายนี่พวกเธอทั้งหลายเห็นเขาเห็นภูเขาเวภาระนั่นหรือไม่ก็พระองค์ประทับอยู่ที่ภูเขาอยู่แล้วใช่ไหมภูเขาล้อมเมืองราชคฤห์มีอยู่ห้าลูกองค์ก็ชี้เห็นภูเขาลูกนั้นไหมเห็นเวภาระไหมเห็นพระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภูเขาเวภาระนั่นแลเป็นชื่ออย่างหนึ่งมีบัญญัติอีกอย่างหนึ่งเมื่อก่อนนะแต่ก่อนนะก็คือชื่อก็เปลี่ยนไปนะพวกเธอเห็นภูเขาปันดวะนั้นหรือไม่ก็ภิกษุทั้งหลายก็บอกเห็นพระเจ้าค่ะแม้ภูเขาปันดวะก็มีชื่อเป็นอย่างหนึ่งมีบัญญัติเป็นอย่างหนึ่ง พวกเธอเห็นภูเขาเวปุระไหมเห็นพระเจ้าค่ะภูเขาเวปุระก็มีชื่ออย่างหนึ่งมีบัญญัติอย่างหนึ่งพวกเธอเห็นภูเขาคิชกูฏไหมเห็นพระเจ้าค่ะเนี่ยนะภูเขาคิชกูฏก็มีชื่ออย่างหนึ่งมีบัญญัติอย่างหนึ่งพวกเธอเห็นภูเขาอิสิคิริหรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะมีอยู่ห้าภูเขานะรอบเมืองราชคฤห์มีอยู่ห้าเขาหนึ่งเวภาระบรรพตเนี่ยนะเวภาระสองปันดวะสามเวปุระสี่คิชกูฏห้าอิสิคิริเนี่ยนะรอบเมืองราชคฤห์มันเหมือนกับว่าเมืองราชคฤห์อยู่ในหุบเขาแต่ไม่ใช่หุบเขาที่ราบสูงนะแต่หุบเขาที่ราบต่ำเนี่ยนะแถวๆนั้นเนี่ยที่ราบต่ำดูก่อนภิกษุทั้งหลายภูเขาอิสิคิรินี้ก็มีชื่ออย่างหนึ่งมีบัญญัติเช่นนี้นะมีชื่ออย่างนี้บัญญัติเช่นนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้า500องค์ได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิคิรินี้มานานพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นเมื่อกำลังเข้าไปสู่ภูเขานี้คนแลเห็นแต่ท่านเข้าไปแล้วคนแลไม่เห็นมนุษย์ทั้งหลายเห็นเหตุอย่างนี้ก็พูดกันว่าภูเขาลูกนี้กลืนกินฤาษีก็เลยมีชื่อว่าอิสิคิริกลืนกินฤาษีที่จริงแล้วในนั้นน่ะท่านเนรมิตให้เป็นห้องประชุมใหญ่มากเลยในข้างในภูเขานั่นนะเพราะเข้าไปอยู่สบายอากาศเย็นสบายเนี่ยนะถ้าเป็นภูเขาลึกแล้วก็มีปล่องมีถ้ำอะไรหลายๆปล่องเนี่ยอากาศจะเย็นสบายมากโดยมากพระปัจเจกพุทธเจ้าก็นั่งเข้าพระสมาบัติอยู่ที่นั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้เราจักบอกจักระบุชื่อของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นพวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปที่จริงในสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้ากล่าวให้พระภิกษุได้นอบน้อมพระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวถึงว่าใครที่จะได้ไปเมืองราชคฤห์เนี่ยนะเห็นภูเขาอิสิคิริก็อย่าลืมน้อมรำลึกกราบไหว้บูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยพระองค์ก็เล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระปัจเจกกับสัมพุทธเจ้าชื่อว่าอริฏฐะอุปริฏฐะตัคคระสิกขีนะตัคคระสิกขีนี่ชื่อดังหน่อยตัคคระสิกขีก็คือองค์เดียวกันกับที่สุปปพุทธะถมน้ำลายแล้วก็จากไปนะองค์นั้นแหละที่สุปปพุทธะนะที่กลายมาเป็นคนโรคเรื้อนก็รู้เนี่ยพระปัจเจกกับพุทธเจ้าชื่อว่ายัสสัสสีสุทัศนะปิยะทัสสีคันธระปินโดละอุปาสภะนิทะตถะสุตตวาภาวิตถะพระปัจเจกพุทธเจ้าอาศัยอยู่กินที่ภูเขาอิสิคิรินี้มานานเธอจงฟังระบุชื่อของท่านผู้มีธรรมอันเป็นสาระกว่าสัตว์คือท่านมีสาระนะในหมู่สัตว์ที่ไม่ได้มีสาระอะไรมากมายสาระของชีวิตท่านถือเอาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านี้เป็นผู้ที่มีธรรมสาระมีสาระเนี่ยนะท่านเป็นผู้ไม่มีทุกข์หมดความอยากบรรลุโพธิญาณอย่างดีเฉพาะตนผู้เดียวเนี่ยนะคือตรัสรู้อริยสัจลำพังตัวเองคนเดียวปราศจากลูกศรคือราคะโทสะโมหะลูกศรคือความเศร้าโศกเป็นต้นสูงกว่านรชนต่อไปเถิดพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้มีตัณหาเครื่องนำไปในภพสิ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นพระอริฏฐะอุปริฏฐะตัคคระสิกขียสัสสีสุทัศนะปิยทัสสีคันธาระปินโดละอุปาสุภะนิทะพุทธเนี่ยนะนิทะตัทะสุตวาภาวิตัทะสุมภะแล้วก็สุภะเมทุละเนี่ยนะอัตถมะแล้วก็อัทสุเมฆะเป็นต้นเนี่ยนะพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นน่ะท่านมีอนุภาพมากพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยผู้ละอุปธิอันเป็นมูลทุกข์ได้แล้วพระปัจเจกเหล่านั้นเป็นผู้ชนะมารและกำพลของมารเป็นผู้ตัดมานะเป็นผู้เป็นพระมุนีผู้มีความเพียรไม่ต่ำสามจริงท่านมีชื่อเยอะแยะในของมาไม่อ่านชื่อท่านเยอะมากชื่อภาษาแขกอ่านยากเลยใครอยากอ่านก็ไปอ่านหน้าอ่านชื่อของท่านหน้าตองสามนะตอง3ก็คือ3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 5นะอยู่3 4หน้าชื่อของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละในประมาณ500รูปนะเป็นผู้ไม่ต่ำสามมีปัญญาพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นทรงไว้ซึ่งร่างกายสุดท้ายนะภพสุดท้ายร่างกายสุดท้ายผู้ตัดกิเลสเครื่องผูกในภพได้แล้วผู้ตัดตัณหาได้แล้วผู้ปราศจากราคะผู้ตัดตาข่ายอันเป็นมูลแห่งทุกข์ได้แล้วได้บรรลุบทอันสงบคือพระนิพพานแล้วผู้มีจิตพ้นวิเศษดีแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านี้มีอนุภาพมาก พระประเจกพุทธเจ้าเหล่านี้ก็ดีเหล่าอื่นๆก็ดีมีตัณหาเครื่องนำไปสู่ภพสิ้นแล้วเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงไหว้พระประเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็แนะนำให้บูชาบุคคลที่ควรบูชาไม่ใช่ให้บูชาแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวคือพระสาวกทั้งหลายเนี่ยกราบไหว้บูชาพระประเจกได้ดังนั้นก็ขอให้เธอทั้งหลายบูชาพระประเจกจงไหว้พระประเจกกับพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้ล่วงทำเป็นเครื่องข้องคือราคะเป็นต้นได้แล้วผู้แสวงหาคุณอันใหญ่คือแสวงหาศีลเป็นต้นผู้มีคุณนับไม่ได้ผู้ปรินิพพานแล้วเถิดเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็แนะนำให้กราบไหว้บูชาในพระประเจกกับพุทธเจ้าเหล่านั้นพระประเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยนะที่จริงแล้วมีบางส่วนเช่นพระมหาปทุมกุมารเนี่ยซึ่งเป็นลูกของพระประเจกพุทธเจ้า500เนี่ยอดีตเป็นลูกของนางปทุมวดีคืออดีตชาติของนางอุบลวรรณาเนี่ยนะเคยมีลูกเป็นพระอรหันต์เยอะมากพระประเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยนะถามว่าบรรลุที่ไหนบรรลุในสระบัวเรียกว่านั่งในสระบัวคือดอกบัวมันเยอะมากแล้วดอกบัวดอกใหญ่ๆก็นั่งคนละดอกคนละดอกพิจารณาความสิ้นไปเสื่อมไปเจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระประเจกพุทธเจ้าพอบรรลุเสร็จท่านก็เปล่งอุทานว่าดอกบัวในกอบัวเนี่ยนะเกิดขึ้นในสระบานแล้วถูกแมลงผู้เคล้าคลึงดอกบัวที่อยู่ในสระใช่ไหมพองอกงามมาก็บานแมลงผู้ก็บินว่อนในที่สุดจากบัวตูมก็เป็นบัวบานจากบัวบานก็เป็นบัวโรยนะบัวตูมบัวบานแล้วก็บัวร่วงบัวโรยเนี่ยนะร่วงโรยบุคคลรู้ความร่วงโรยของสังขารทั้งปวงแล้วพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจหน่อแรดนะบัวตูมบัวบานเนี่ยคนส่วนใหญ่จะชอบพูดถึงแค่บัวตูมบัวบานใช่แต่ไม่ค่อยถึงบัวร่วงบัวโรยนะแล้วก็พิจารณาสังขารบรรลุเป็นพระประเจกพุทธเจ้าหลังจากนั้นพระประเจกพุทธเจ้าเหล่านี้ก็มาอาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิคิริบิณฑบาตโดยอาศัยเมืองราชคฤห์เหล่านี้เนี่ยนะสงเคราะห์หมู่ประชุมชนที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงคาถาพูดถึงพระนามชื่อต่างๆของพระประเจกพุทธเจ้าเพื่อให้เราทั้งหลายได้บูชาบุคคลที่ควรบูชาผู้ทรงคุณธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นใครที่จะไปภูเขาแถวๆเมืองราชคฤห์ก็ได้ระลึกถึงพระประเจกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ได้หรือไปเมืองพาราณสีก็ระลึกถึงพระเจ้าพาราณสีอดีตที่เคยได้เป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ได้เนี่ยนะเพราะว่าพระประเจกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็เป็นผู้บูสมควรแก่การบูชารองลงมาเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้สั่งสมบุญบารมีมาแล้ว2อสงไขยแสนกับขึ้นไปเนี่ยนะแต่ก็ไม่เกิน3อสงไขยก็ได้บรรลุเป็นผู้ตรัสรู้อริยสัจธรรม